أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. فشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القتال ثعلان، قتال المشركين حتى يؤمنوا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، القتال الفئة الباغية حتى تفيء إلى أمر الله فإذا فاء فأعطية الأجر. صدق رسول الله فيما قال. حديث أمامة مفخر موجودات محمد مصطفى راه صلوات، سيد السادات محمد مصطفى راه صلوات، حبيب خدا محمد مصطفى راه صلوات. درسمس قتال، قتال دوشمك، مقاتلة، محاربة. Bu muharebe, mukatele iki nevidir. Kıtalan, iki çeşit muharebe olur. Birisi kıtalül müşrikin, birisi dinsizler, imansızlar, müşrikler, kafirler, kimler? Bunlarla muharebe yapılır. Bunlar ta imana gelinceye kadar, bunlar dine, imana, İslam'a girinceye kadar bunlarla dövüşmek, muharebe etmek kıtal tabir olunuyor. Müminlerin vazifesi sayılmış. Hatta yu'minu ev yu'tul cizye. Yahut muharebe edemeyecek duruma gelirler. Derler ki biz size ne istiyorsanız verelim, bizi kendi halimize bırakın. O zaman onlar derlermiş ki şu kadar para vereceksiniz bize, biz de sizi serbest bırakacağız. Bizim idaremiz altında. Ona verdikleri vergiye cizye deniyor. Vergi değil de cizye. Bu kurtuluşlarına mukabil. Bunu, bu teslimiyeti yapıncaya kadar muharebe etmek, edilmeye, kıtal etmeye müminler vazifelendirilmiş. Hatta yu'minu diyor. İman edinceye kadar uğraşacaksınız. Ya iman edecek yahut para vermek suretiyle kendisini kurtaracak. An yedin ve hümsavurun, yani kendi rızasıyla. İkincisi bir muharebe daha. Kalül fiyetil bağıya. Memleketler içerisinde daima eşkıyalar türer. Her zaman ola gelen şeyler. Buna bağıya diyorlar ki, gerek hükümete karşı isyan suretiyle olsun, gerek eşkıyalık suretiyle, yol kesme suretiyle olsun, hududu tecavüz etmiş, azgınlık yapmış, zulüm yapıyor halka, tecavüz ediyor. Bunları da mesela, bunlarla dövüşmek de bu müşriklerle dövüşmek gibidir. Müşrikleri nasıl imana getirmek için dövüşülüyorsa, bu bağıyları da yola getirmek için bunlarla dövüşülür. Nitekim Hazreti Ali Efendimiz Hazreti Muaviye ile dövüştü. Çünkü Hazreti Muaviye bağı idi o sırada. Hilafet Hazreti Ali'de olduğu halde ona karşı isyan etti, itiraz etti, itaat etmedi. O zaman ona asker gönderilip muharebe edildi. Demek ki bu caiz. Ama o da Müslüman ya. Bu da Müslüman ama gavur değil o. Bağı Müslüman. Müslüman ama hududu tecavüz etmiş. Şey olmuyor. Yani teslim olmuyor. Haddi tecavüz edip hıyanetlikler yapıyor. Zulümler yapıyor. Yollar soyuyor. Eşkıyalık yapıyor. Halka eziyetler yapıyor. Bunları da yola getirmek için bu bağillerle de muharebe etmek, kâr etmek yine Müslümanların borcu oluyor. Hatta şimdi muharebe oldu tabii, iki taraftan da birçok şehitler verildi. Hazreti Ali Efendimiz dedi ki, bak kardeşleriniz, bağyeden kardeşlerinizi dedi. Ölen, bağyeden, yani ölmeleriyle gavur olmadılar onlar. Hazreti Ali Efendimiz'e karşı gelmeleriyle de gavur olmadılar. O iki tarafın içtihadıyla yaptıkları bir muharebe değildi. Kardeşlerinizi dedi. Demek ki imanlı olaraktan kabahat etmeleriyle Kardeşlikten çıkmıyorlar. Kardeşlerinizi dert edin dedi. Onun için bu bağilerle de her zaman muharebe etmek vazifemizdir. E burada kardeşimiz Müslüman, nasıl vuralım ya canım? Olur mu? Evet olur. Çünkü hakkı hududu tecavüz etmiş. Eşkıya bırakırsan memleketi daima rahatsız ederler. Onları memleketin halkın huzurunu bozmamaları için onları ıslah yolunda onlarla da dövüşmek lazımdır. Hatta tefi'a ila emrillah. Ta Allah'ın emrine teslim oluncaya kadar onlar. Şimdi şurası mihrap. Mihrap bu üçüncü. Mihrap da dövüş yeri. Muharebe meydanı. Muharebe yeri demek burası. Şimdi bu muharebe meydanı burada görünmeyen bir düşmanla muharebe var. Bunlar görünen düşman. Görünen düşman. Dinsiz veyahut zalim, bağı, eşkıya. Bunlar görünüyor. Fakat bu mihrap denilen dövüş yerindeki düşman gözle görülmez. Elle de tutulmaz. Binaenaleyh bunun muharebesi elbette ki karşındaki şahsın muharebesinden daha zor. Çünkü göremiyorsun, tutamazsın. Ele avcı gelmez. Binaenaleyh onunla uğraşmak diğer düşmanlarla uğraşmaktan daha zordur. Burada en kuvvetli olan ilim olacak. Ancak bu muharebeyi, mihraplardaki olan muharebeyi cahillikle elde etmenin imkanı yok. Zaferi. Buradaki zafer ancak ilmin mahsulü olur. Şimdi bir de Kabe'miz var bizim. Elhamdülillah. Buraya hacılarımız daima gidiyor. Bu mihraplar da hep bu Kabe'ye döndürülmüş. Bu mihrapların dönüş yerleri toplanır böyle dünyanın her tarafından bir nokta, merkez noktası Kabe diyorlar oraya. Mekke-i Mükerreme. Hacılarımız da hep oraya gider. Senede bir kere gitmek de her müminin boynuna farz-ı ayındır. Fakat bilirsiniz ki dövüşme denilen, muharebe denilen şey usta askerle olur. Acemi askerle dövüş olmaz. Acemi askeri dövüşe sokarsan cepheye, muharebeye yenilir. Çünkü düşman görmemiş, ateş görmemiş, top görmemiş, korku gelir içerisine, efendim şaşırır, yapacağı hareketleri yapamaz filan. Onun için usta olmak lazım muharebede ki korkmasın. Mesela 30 yaşındaki delikanlı ile 18 yaşındaki delikanlının dövüşü bir olur mu? Öteki görmüş, geçirmiş, her şeyi biliyor filan. Düşmanın önünden kolaylıkla kurtulur. Düşman da kaçırır, korkudur. Fakat 18 yaşındaki çocuk top seslerini duyunca ödü kopar. Korkar. Beceremez iş. Bunun için şimdi bu mihraplara Müslümanların 5 defa girişleri bu dövüşe alışma oluyor. Mütemadim bir gün dövülürsün ama ertesi günde dövülmemek için çalışırsın. Ve ertesi gün kendine daha bir tertip verirsin. Düşmanın hareketlerine göre kendini bir hareket almaya çalışırsın. Bunun en güzeli de Mekke'de oluyor işte. Mekke'de bütün Müslümanlar toplanıyor. Şeytan da orada efendim bir muharebe meydanı orası şimdi. Büyük muharebe. Hani ne diyorlar? Büyük muharebe meydanı diyorlar ya. Büyük muharebe. Ne diyorlar onun adına? Meydan muharebesi diyorlar. Meydan muharebesi orası şimdi. Kolay bir şey değil. Bütün Müslümanlar buraya toplanmış. Şeytan da orada şimdi. Gidiyoruz, taşlıyoruz ama taşları da boşa atıyoruz zannedersen. Yine bizi yeniyor. Yine bizi yeniyor. İnşallah Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle bir daha da biz onları yenmiş oluruz. Bunun için tekrar tekrar gidenlere darılma. Dövüşe, harbe tekrar tekrar giden, sen evvelki muharebede vardın, şimdi ne gidiyorsun der misin ona? Herif alışmış muharebe etmeye, cengaver adam, şecaati de var, korkmuyor, her harbe atılıyor. Der misin ona ki sen de geçen hafta vardın, bu harbe niçin giriyordun? Demez, kimse demez, aferin maşallah da der. Baba yiğit adam, korkmuyor, Allah için gidiyor. Binaenaleyh, haccı da böyle tekrar tekrar giden nere? Sen bir maşallah daha de. Bir maşallah daha de. Çünkü oraya gitmekle hemen zevk, sefa yeri değil orası. Birçok meşakkatin mihneti de var. Avrupa'daki gezişe benzemez. Hele yazın sıcaklarda görsen, burası adama Anasından emdiği süt de hani burnundan gelir dedikleri gibi bu sıcakların altında o vazifeyi yapmak da kolay bir şey değildir. Şimdi de soğuk başka. Onun için kıtal iki dedi burada Efendimiz ama haddi zatında üç oldu. Birisi de nefs ile uğraşmak ve dövüşmek. Nefs ile dövüşmek için şuraya yöneliyoruz. Buradan Allah-u Teala'dan yardım etmek ister. Ya Rabbi sen bu şeytanı bize musallat ettin. Beni kandırmaya çalışıyor. Beni günahlara sokmaya çalışıyor. Birçok fenalıklar içime atıyor. Ben bunun altından gelemem ki. Tutamıyor, elinden tutacak bir şeyim yok. Tamam. Binaenaleyh sen bana yardım edersen, beni muhafaza edersen, beni korursan ben bunun elinden kurtulabilirim. Yok sen beni bana bırakırsan ben kendi başıma bunun hakkından gelemem. Diyerekten burada yardım isteme yeri geliyor. İyyâken nâbudu ve iyyâken nestaînle. Bunu Cenab-ı Hakk'a günde 5 defa zar ediyor. Bu biz şu insanlar bir görünüş şeklimiz var. Buna ceset diyoruz. Bu cesedi biliyoruz ki topraktan yaratılmıştır. Ve nihayet son toprağın içine götürüp teslim ediyoruz bu cesedi. Bu ceset toprağa teslim ettikten sonra malum hepiniz biliyorsunuz ki az bir zaman sonra bu toprağa inkılat edip gidiyor. Ne kemiği kalıyor ne derisi kalıyor hadi çürüyüp gidiyor. Binaenaleyh bu bedenin içerisinde bir kıymetli cevher var. Bu kıymetli cevheri bu beden taşıyor. Bu bedenin kıymeti o cevheri taşıdığından nâşidir. O cevheri taşıyan bu beden nasıl olsa toprağa gidiyor ama o cevher gitmiyor. Cevher toprağa inkılap etmez. Cevher cevherdir. O cevheri taşıdığı için bu beden kıymetlidir. Ama iş etinde kemiğinde değil, içindeki cevherdedir. Bunun cevherine gönül diyorlar, tat diyorlar, akıl diyorlar, ruh diyorlar, aklı evvel diyorlar, 30 tane kadar at sayıyorlar. Binaenaleyh, insanın insanlığı burada. Şimdi o kalp merkezdir yani. Kabe nasıl merkezse, gönül de insanda bir merkezdir ki, insanın iradesi, işi, hareketi oradan idare olunur. Gönlün iyiyse, iyi işler senden zuhur eder. Gönlün kötüyse, senden kötü işler zuhur eder. Binaenaleyh, düşmanla kıtal etmek, dövüşmek, onu imana getirinceye kadar uğraşmak nasıl borcumuzsa, İçimizdeki şeytanı da yola getirinceye kadar, nefsi de yola getirinceye kadar nefsiyle uğraşmak da farz-ı ayındır. Nasıl ki düşmanla dövüşmek farz-ı ayın değil, düşmanla uğraşmak farz-ı kifayedir. Hepimiz mağaribeye gider miyiz? Ancak gençleri toplarlar mağaribeye götürme. İhtiyarlar işe yaramaz, çocuklar da işe yaramaz. Ancak iş görebilecek yaşlı olanları bunlar harbe götürürler. Bizim için fazla artık. Niçin? Biz o harpleri şey yapacak bu dertte değiliz yaşlı insanlar. Genç çocuklarda 15-18 yaşındaki çocuklarda gezerek böyle onlar da güçleri yetmez. Onlar da farz değil. Şu halde farz olan nefsiyle mücadele herkese farz ayın. Namaz nasıl farz ayınsa nefsiyle mücadele etmek her mümine de farz ayındır. Çünkü o mücadeleyi yapmadıkça senin içinde saklanan cevheri sen bilemezsin ve bulamazsın. Asıl senin senliğin, benim benliğim o cevher ile. Bu cevher gönül cevheridir, hiç haberimiz yok ondan. Bütün gayemiz bedenimizi beslemek, karnımızı doyurmak ve dünya saadetlerini temin etmek için çalışmak. Bunlar hayvanın noktayı nazarından her mahlukun hakkıdır. Her mahluk. Halbuki biz insan olmakla diğer mahluklardan ayrıyız. Biz ekmeli mahlukat, bütün mahlukatın en iyisi, en alası, en üstünü biziz. Biz olduğumuz halde onlarla müsaade olursak kıymetimiz kalır mı? Hiçbir hiç kıymetimiz kalmaz. Onun için bu düşmanlarla muharebe neyse nefsiyle de muharebe edip insan kendi benliğini bilmesi. Ben niçin yaratılmışım? Ne işi? Kimin kuluyum? Ben neyim? Bu yerin, göğün, bu mevcudatın sahibi kim? Nereden almış bunlar? Tabiat kanunlarına uydur da uydur. Bakalım altından çıkabilir misin? Tabiat kanunlarıyla bu iş hiçbir zaman hallolmaz. Bu işin sahibi Hazreti Allah'dır demedikçe kurtulamazsın dünyada. Bu mevcudatın sahibi Hazreti Allah olunca, bu Allah ne büyük Allah olduğunu, şu semavatına bir bak, bu da şu yerin yüzündeki mahluklarına bak, bunun ne büyük kudret sahibi olduğunu, idrakin nispetini anlarsın. İnanın insana lazım olan ancak bu marifetullah. İnsan bu dünyaya bu marifetullahı keşfetmek için gelmiştir. Bu gözü de Allah onun için vermiştir. Bu gözü vermiş, şu kainatı görsün, bu kainatın kimin yaptığını anlasın. Çünkü bu göz görünce bir iz görür. Bu gördüğü izden araba mı geçmiş, otomobil mi geçmiş, hayvan mı geçmiş, insan mı geçmiş, insan anlayabiliyor izi görünce. İzi görünce bu insan ayağının izi, bu hayvan ayağının izi, bu arabanın izi, bu otomobilin izi, bu taksinin izi diye hüküm verebiliyor. Bunu bu hükmü verebilen insan şu kainatı gördüğü vakitte de bakacak ki ayı, yıldızı, bütün ecdam semaviyesi, araziyesi içinden çıkılmaz bir alem bunun sahibi mutlaka olacak. Kim? Allah. Bu Allah-u Teala'yı bilmek kolay da bir şey değildir. Bu dünyada bu kadar insan var. Herkes bir çeşit mezhebe takılmıştır. Şimdi aptal gelecek bir ders ki Allah'ı bilmenin ehli sünnet denilen şu İslam akidesi var ya, İmam-ı Azam ve İmam-ı Şafii'nin iki mezhebi var. Birisi bizim imamımız, biz de Şafii'lerdeki imam. Maturidi ile Eş'ari mezhebi dediklerimiz. Bu iki mezhebin dışında olan mezheplerin hepsi batıldır. Halbuki bugün insanlar birçok akıllarına güveniyorlar. O akıllarıyla Allah'ı bulmanın imkanı yok. Allah-u Teala ancak Allah-u Teala'nın kitabında Cenab-ı Peygamber ne şekilde tarif buyurduysa Allah o şekilde öyledir. Onun gayrısında akıllar onu alamaz. Tartamaz da. Onun için biz her beş vakitte muharebe meydanı olan mihrabe çıkarız. Arkamızda da cemaat saf olur. Saf olmasını düşman karşısında muharebe meydanında nasıl saf saf duruyor askerler? Onun gibi saf saf dururlar. Çünkü muharebe var. Boşluk bırakırsan oradan düşman içeriye atlar, arkayı çevirir. O boşluğu bırakmayacaksın. Burada da şeytan atlayıp arkaya çeviriyor. Onun için şeytanın hakkından gelmek için mutlaka Allah-u Teala'ya sığınmak ve ilticadan başka çaremiz yok. Bak şimdi. El katlu fi sebilillah. İzafaat mutiyetil adl. El katlu fi sebilillah. Allah için muharebeye girdik. Derken şehit olduk. Yükeffirü zünub külla. Bütün günahlar silindi. Bütün günahlar. Bak şimdi. İllel emanet. Yalnız emanet affolmaz. Emanet. Sana birisi bir emanet demiş. Bu emanet senin elindeyken şehit doğmuş. Günahların affoluyor fakat bu emanet senin üzerinde duruyor. Vel emanetür. Emanet nelerdir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem emaneti bizlere izah ediyor. Emanet nelerdir? Biz emanet diyerekten ben bir saatim var size verdim şunu muhafaza edin dedim. Birazdan gelir alırım dedim. Gelemedim kaldı sizde. Siz bu saat beni bulamazsanız benim mirasçılarımı bulup onu vermek mecburiyetindesiniz ki o emanet sizin elinizden sahibine gitmiş olsun. Biz emanet bunu zannediyoruz. Para vesaire ne gibi şey. El emanetü vel emanetü tekünüf salah. Namaz bize emanettir. Namaz bize emanettir. Şimdi günahlar dökülüyor, af oluyor ama emanet olmaz dedi. Bu emanetin içerisindedir es-salah. Namaz da bize emanet. Estağfirullah. İnne aradna al-emanete ala's-semawati vel-ard feybeyne en yahmilnaha ve eşfakna minha ve hamalaha el-insan. İnsan bu emaneti aldı. Bu emanetin bu fesirler nelerdir, nelerdir diye incelemişler. Bu altından çıkılmayacak kadar çok manalarla namaz onun içerisinde, oruç onun içerisinde, doğruluk onun içerisinde, sadakat onun içerisinde hep iyilikler. Burada birisi dedi, vel emanetü, emanet salati, namazdadır, namaz emanettir sana. Nasıl? Allah-u Teala nasıl emrettiyse o şekilde kılmak üzere. keyfine göre değil. Namaz, dinde Allah'ın emri nasılsa, peygamber nasıl onu bize gösterdi, talim ettiyse, bu şekilde kılacağız. Yoksa 2 kılarsın, 4 kılarsın, 8 kılarsın, 10 kılarsın, hiçbirisi makbul değil. Gösterilen neyse öyle kılacağız. Vel emanetü, yine bir emanet, savun, oruç, oruç da bize emanet. Vel emanetü fil hadis, konuşmalar, o da emanet. Nasıl? Doğru konuşacaksın. Yalan konuşursan emaneti hıyanetlik etmiş olacaksın. Bunun en kısası olarak da Kur'an bize emanet. Kur'an bize emanet. Kur'an'ın içerisinde Cenab-ı Hak neler dediyse hadisler de bize emanet. Peygamber de neler söylediyse bu emanetleri riayet edebilirsen bahtiyarsın. Edemediğin takdirde günahların affolur, bunlar sırtında kalır. Şehit olmakla bunlardan kurtulamıyorsun yani. Ve eşeddü zalik. Bunların en şiddetlisi elveda'yı, vedi'ala verilen emanet şeyler. Mal, mülk, ne bıraktıysan vedi'a olarak da hayvan vesaire. Bunları da sahiplerine vermekle insanlar daima mükelleftirler. Bunun için diyor ki el-katle fî sebîlillâh yükeffirü külle hatîtin illet-deyn. İllet-deyn. Muharebede şehit olmak her günahı döker ama borç kalır. Burada savun sarat dedi ya, bunlar hukukullah'a ait bunlar. Burada da hukukun nahtan o ibaret olan borç. Ahmet Bey, bana bu akşam 5.000 lira ver. Bana mı ödeyeyim, şunu mu yapayım, 3 gün sonra sana veririm. Akşam Ezra Aleyhisselam geliyor. Diyebiliyor musun ki dur ben şu borcu ödeyeyim de ondan sonra gel. Diyemiyorsun. Bakıyorsun ki bir kaza olmuş. Ahmet gitmiş. Bu borç. Babam, ben bu ne bileyim. Babamın sana hakikaten borcu var mıydı, yok muydu? Olsa da zaten bizim bunu ödeyecek halimiz yok. Bak bize de para lazım. Allah bize verirse biz de sana öderiz diyor. Veririz der en insanlısı. Bakarsın o da yok. Bu adam o borçtan ahirete gider. Bundan sonra Cenab-ı Hakk'ın hesabını nasıl verir bilmez. Onun için borçtan çok sakınmak lazım. Çünkü biz emanetiz zaten, kendimiz emanetiz. Bilmiyoruz ki bu can ne zaman bizden alınacak. Bunu nasıl oluyordu sen 1 sene, 2 sene, 3 sene, 4 sene kendini şey yapıyorsun. Şu binayı bana ver, ben sana 4 sene sonra ödeyeyim bunu. Ayda şu kadar ayda. Sen 4 seneyi demek senetlisin ha. Allah sana selamet etsin, bana da selamet etsin. Buna ne uzun emel derler buna. Onun arkasından ne kavgalar, ne kıyametler, kuhar tabiatıyla. Şimdi şehit olunca 2 hak var. Birisi Allah-u Teala'nın kendi hakkı. Birisi de kullarının hakkı. Cenab-ı Hak şehit olanın kendisine ait olan hakları bırakıyor. Ama kullara olan hak baki kalıyor. Ancak onları kulların ya bağışlaması ya affetmesiyle olacak. Yahut ödemesiyle olacak. Onun için Cenab-ı Peygamber namaz, cenaze namazına geldiği vakitte bunun borcu var mıydı diye sorardı. Hepiniz biliyorsunuz. Borcu var derse, borcunu tekeffül eden var mı derdi. Mirasçılarının. Çıkarsa, ben ödeyeceğim ya Resulallah dediler mi, Allah'a göre namazı kıldırdı. Eğer borcunu kimse tekeffül edemiyorsa, mirasçılarında falan bir şey yoksa ödeyecek, siz kıldırın kardeşlerinizin namazını derdi, çekilirdi kendisi. Ne kadar ince bir şeydir bu. Onun için bu hırsa dayanıyor. İnsan aç kalır Allah'a sevgiye, bir komşudan bir şey ister, birisinden bir zaruret dolayısıyla bir şey ister. Ölse de Cenab-ı Hak bu borcu öder. Çünkü zaruret olaraktan onu aldı. Akşama aç, yemese ölecek bunu. Bu zaruretten dolayı olan borcudan dolayı da öldü. Ama o Allah-u Teala'nın meşiyetindedir, affeder onu Cenab-ı Hak. Ama öteki öyle değil. Hırs, 100.000 lirası var daha istiyor ki 500.000 lira olsun. Ötekinden berikinden de bir şeyler alıyor. Efendim, ödeyemiyordu sana. Onun hali çok harap. Ondan dolayı mümkün mertebe kimseye yük olmadan kendi kazancıyla geçinebilmenin yolunu bulmak lazım. Hem ağırlık olma, yük olma aleme. Çünkü herkesin malı da kendisine göre kıymetlidir. Sen onun malını alıp da yiyeceksin de rahat mı edeceksin? Şimdi el-kas. Kas diye vaizlere diyorlar. kıssa nakleden. Kas. El-Kas. Yantazirul lane. Vaizler Allah-u Teala'nın lanetini beklerler. Lanete, laneti beklerler. Canım nasıl olur? Bir insan vaaz etsinde altında arkasında da lanete, lanet beklesin. Bak iki cihet. لِأَنَّهُ يَعِذُ النَّاسِ وَلَا يَتَّعِذُهُ. Aleme veriyor nasihatı ama kendisi ondan nasihat almıyor. Aleme veriyor nasihatı, güzel güzel söylüyor. Fakat kendisi söyledikleriyle amil olmadığı için Allah Teala'nın lanetine uğruyor o adam. Bir. İkincisi Yezid ve Yankus fi kıssati. Söylediği sözlerde ilave yapıyor veyahut eksik yapıyor. Allah Celle ve Ala'nın kelamına da Peygamber Efendimiz'in mübarek sözlerinde ne ilave olunur ne de eksik yapılır. Aynen hal vakayı nakletmek lazım. Bu iki cihetteki olan kusurlarından dolayı bunların hali haraptır. Vaaz etmek kolay değil. Vel müstemi'u yantazırur rahme. Vaiz laneti bekliyor. Dinleyen de rahmeti ilahiye müstahak oluyor. Dinleyen çünkü hak söylüyor. Doğru söylüyor. Dinleyenler istifade ediyor. Ama kendisi dediğinle amel edemediğinden dolayı lanete müstahak oluyor Allah'a. Ve taciz. Alışveriş ediyor. Car. Yentazırır rızk. O rızk, Allah'ın vereceği rızkı bekler. Alır, satar. O alış, alıp satışında Allah-u Teala ona ne taksimi de kısmet ettiyse kazanç, o kazancını ele geçirir. Vel muhtekir, vel muhtekir. Bir de var ki, kerama saklıyor aldığını, pahaya çıksın da öyle piyasaya çıkarayım diyor. Pahaya çıksın, o zaman çıkarayım, çok kazanayım diyor. Dün birisi söyledi de, çok acı bir tüccar, bir düğünde, yalnız içki parası olaraktan kaç yüz bin lira ödemiş. Tabii buna da gazetelere düşmüş, herkesin de kulağına gitmiş. Bu halaldan kazanan para böyle haramlara gitmez. Demek ki bu kazanılırken de ihtikarla kazanılmış. İhtikarla kazanılmış. İhtikarla kazanılıyor tabii. İhtikardan kazanıyorsa ama müminlerin, Müslümanların ve insanların da ıstırabına vesile oluyor. Yok arıyor adam. Kaz arıyorsun yok. Yağ arıyorsun yok. Et arıyorsun yok. Ekmek arıyorsun yok. Neden? İstiyor ki zam yapılsın da öyle satayım. Biraz daha artsın. Biraz daha fazla kazan. Bunları yapmak suretiyle kazananlar yantazırul lane. Bunları da ötekine rızık veriyor. Buna da lanete müstahak oluyor. Laneti beklesin yani. Ve nâihatü. Nâiha. Bu da cenazeler, ölüler öldü yok da. Evdeki kalanlarla akrabayı talikatın toplanıp da orada vâ ve ilâ ederekten, kıyametler koparaktan ağlamaları, sızlamaları. Ah şöyleydi de, ah böyleydi de. İşte genç dedi, şöyleydi de, böyleydi diye ağlarlar. Feryadı falan koparırlar. Bu ağlayanlar kadın olsun, erkek olsun. Kimler toplandı da bu ağlamaya iştirak ederlerse onlar da lanete müstahak olurlar. Aleyhinne bu toplanın ekseriyetle kadınlardır. Lanetullahi vel melaiketi ve nâsi ecmeîn. Çünkü Allah-u Teala'nın takdirine razı olmuyor. Hayata gelirken gülüyorduk, seviniyorduk. Oh Allah bize evlat dedi diyorduk. Bugün de aldı. Alması dolayısıyla ayete giderken ne bu feryadı falan. Ama insan acır. Acırsın ama gözünden yaş akar da bağırıp çağırmazsın tabii. Bağırıp çağırmak yasak olan o. Bağırıp çağırmak. Onun eğiliklerini, şunları bunları kaside haline getirir de söylemeler ki zordan bu acemlerin yaptıkları gibi zordan ağlatırlar adamı. Bunların okuyucuları var böyle ağlatmak için. Güzel güzel mersiyeler okurlar. Bu mersiyelerin arkasından başlar ağlama diyerekten yalancıktan. Herkes de ağlarken sen de ağlama mecbur olsun bunlara bakarsan. Bunlar lanet bak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunlara karşı lanet diyoruz. Hem de lanet, lanetullah vel melaiketi vel nas ecmaîn. Hem Allah'ın, hem meleklerin, hem bütün insanların laneti bu gibi insanlar olsun ki takdir-i ilahiye razı değildiler de ortalığı feryadı fiyana boğuyorlar. Onun için bunlara çoluk çocuğa daima nasihat etmek, vasiyet etmek de hep evde hepimizin vazifesidir. Evladım sakın ha, bak bir emri hak vakı olursa öyle deliliğe lüzum yok. Hepimiz Allah'ın kullarıyız. Hepimiz buradan gideceğiz ahirete. Binaenaleyh sizin vazifeniz bizim için ağlayıp feryat edip kıyamet koparmak değil. Okursunuz ruhumuza, hayırlar yaparsınız ruhumuza. Güzelce cenazemizi tertemiz kaldırırsınız. Sizin vazifeniz bunlardır ha filan diyerekten ikide bir de onların kulaklarını doldurmak lazım. Tabii onlar genç, bilmezler. Kulakları da böyle doldurulmazsa elbette feryat figan ederler. El kaidu alas salah kel kanit. Namaza erkenden gelmiş. Oturuyor. Kılmıyor namaz. Namaz vaktini bekliyor. Gelsin de namazı kılayım diyerekten. Bu kaid, oturucu, namazı beklemek için oturan insanlar kel kanit, uzun sureleri okuyarak namaz kılan insan gibidir. İster gece, ister gündüz ama çok uzun sureler okumak sureti ayakta namaz kılıyor. Bu nasıl sevap alırsa, bu oturan insanda, namazı beklemek için oturan insanda aynı sevap olur. يُكْتَبُ مِنَ الْمُصَلِّينَ مِنْ حِينَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ حَتَّى يَرْجَ الْاَبِيْتِ. Evinden çıkıp, ta evine dönünceye kadar ne kadar zaman oturduysa camisinde namaz için, o kadar zaman hep namazdaymış gibi sevap yazıyordu. Şimdi bunu da dinleyin bakalım da Allah ne gösterecek. El kaderiyyetü. Bu kaderiyye dediğim gavur değil. Mezahip İslam, İslam mezhepleri içerisinde kaderiyye denilen bir mezhep de var. Nitekim mutezile, hariciye dedikleri gibi bir de kaderiyye denilen bir mezhep daha var. Neden bunlara kaderiyye demişler? Bunlara kaderiyye dedikleri, bunlar diyorlar ki kader denilen şey yoktur. Kaderi inkar ediyor. Kader insanın elindedir. İnsan isterse iyilik yapar, isterse kötülük yapar diyor. Tak, bizde, bizim itikadımıza âmentü billahi ve melâiketi ve kütübihi ve resulü vel yevmil âhir ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallah. Biz kaderde hayır ve şer Allah'tandır deriz. Çünkü bu diyor ki kul kendisinin harikidir. Yapacağı işleri kul kendisi yapar. Allah'ın elinden alıyor işi. Biz o zaman çocuklukta okurken, bu dersi okurken, bunların birisine rast geldik, bir grubuna. Bize de öğrettiler ki, sen kendi şeyinin halikiysen, ağzını kapamadan be de bakın. Madem halikısın sen, ağzını yummadan be harfini çıkar. Mim harfini çıkar. Ama ağzını yumma. Madem ki halikısın yapacağın işin, yap bakalım bu işin. Ha. İnsan demek ne kadar aciz. Be demek için mutlaka tutakları kapamak lazım. Bu da senin elinde değil işte. Halikin olsan kapamadan diyebilirsin. Demek ki halik değilsin, mahluksun. Şimdi bu kaderiye denilen bu mezhep sahipleri mecusi hadihil ümmet. Bu ümmetin mecusileridir. Mecusi ateşe tapan putperestler. Mecusiyi neden teşbih ediyor? Mecusi diyor ki Allah ikidir. Allah ikidir. Birisi zulmet, birisi nurdan ibaret. Nurun Allah'ı ayrı, zulmetin Allah'ı ayrı. Hayrın Allah'ı ayrı, şerrin Allah'ı da ayrı diyor. Mezhepleri. Bizim de eskiden şeylerde, heykellerde gördüğümüz birçok heykelleri seyretmişizdir. İşte bu hayır ilahesi, bu şer ilahesi diyerekten de atlatmışlar. Put taşlardan yapmışlar bir şeyler. Onlara hayır Allah'ı, şer Allah'ı diyerekten de atlatmışlar. Kendi ellerine, kendilerinin yaptıkları şeyler. Bu ama içeriye kadar, insanların içine kadar geçmiş. Şimdi o da diyor ki, hayır. Hayrı da ben yaparım, şerri de ben yaparım. Hayır da benim elimde, şer de benim elimde. Biz de kayıyoruz ya sırasında. Biz de diyoruz ya buna, adam istersen hayır yaparsın dersin, istersen de şer yaparsın dersin. Biz de kendiliğimizden kaderiye mezhebinin içerisine kendimizi sokuyoruz. Hayır şer Allah'tandır. Hayır şer Allah'tandır. Buraya çok dikkat etmek ister, çok da incedir bu. Eğer hayır şer insanların elinde olsa, insanların hiçbirisi şer işlemez. Şer işleyen insanlar pek azı kalır şerden. Herkes milyoner sahibi olmak, herkes rahat etmek, herkes şöyle olmak, böyle olmak, birçok şeyler ister. Fakat kimse bunların muvaffak olduğunu yok. Ancak takdir-i ilahi kimlere ise onlara nasip oluyor. Onun için şimdi bu kaderiye mezhebine salik olanlar, girenler ki siz de sakın buna kaymayın. Konuşurken iyi dikkat edin. Kendi konuşmalarınızı bunların içerisine sokmayın. Sonra siz de bunlardan olursunuz. Mecusu hazil ümmet. Bu ümmetin mecusileridir bunlar. Allah Teala'nın takdirini kaldırıyor, kendi takdirini yerine koyuyor. Diyor ki insan kendi ne yaparsa yapar. Halbuki işte bu ehl-i sünnetler bunları elemiş, elemiş, elemiş. Elhamdülillah bizim sünnet, ehl-i sünnet mezhebi 4 imam. İmam-ı Şafii, İmam-ı Azam, İmam-ı Şafii, Hanbeli, Maliki. Bu 4 mezhebin salikleri ehl-i sünnettir. Ehl-i sünnet itikadı üzerindedirler. Bunların şeysi doğrudur. Bunların gayrı olan mezheplerin hepsi batıldır ve şeyleri de tehlikelidir. Bak ne diyor? İmmeridû. Hasta oldular. Bu mezheptik salik olan insanlar. Fela tu'udûhüm. Sakın gidip de onları artık geçmiş olsun demeyin onlara. Ve immatü öldüler. Fela teşhedûhüm. Cenazelerde gitmedi. Allah kusurlarımızı affetsin. Kim bilir biz ne kadar mecusinin namazını kılıyoruz. Ne kadar kaderiye değil. Kaderiyeler belki yıkanmış da bile olabilir onların yanında. Kim bilir onun salya taşlarına neler geliyor. Hatta evvelsi gün duydum. Çok korktum, Allah muhafaza etsin. Kardeşlerimizden birisinin kardeşi, tanıdıklarımızdan birisinin kardeşi, ben demiş İslam değil, ben Müslüman değil, ben Müslümanlıktan çıktım demiş. Ben memleketten de çıkacağım yani, İslamiyet'i böyle dile şey yaparaktan İslam değilim diye söyleyebiliyor. Bunu söyleyebilmek kaderiyelikten daha aşağıdır. İslam'dan çıkmak mürtetliktir. Şimdi mürtet kimdir? Gavur gibi. Gavur, gavuru haksız yere kesemezsin. Gavur, gavur ancak muharebeden, muharebe olurken kesmesi caiz. Muharebenin gayrisinde gavuru erleşemezsin. Memlekette bu kadar gavur yaşıyor bizim. Ne yapabiliyoruz? Şey yapabiliyorum. Ne eskiden ne şimdi? Hakkımız değil. Bu da Allah'ın kuludur. Ama gavurmuş. İncil'ine uysun, Tevrat'ına uysun, neyine uyarsa uysun. Bize ait değil o. Ama böyle ben çıktım diyerekten İslam'dan çıkan insanın katli vacip. Gavuru öldüremezsin. Gavurun katli vacip değil. Gavurun katli vacip değil. Ama İslam'dan dönenin katli vacip. Gavurun yediğini mi ki, gavurun kestiğini, Ermeni, Rum, Yahudi bu memleketlik ne varsa, kasabı keser. Sen de oradan etini alır, güzelce yersin. O sana helaldir da. Ama mürtedin kestiğini de yiyemezsin. Gavurun kızını da alırsın. Rum kızı, Yahudi kızı hoşuna gider. Bağır, ben sana varacağım der, ben de seni alacağım dersin. Götürürsün, biz evleniyoruz dersin. Bu gavur, sen de Müslüman. Zararı yok. Ne kadar zaman? Birçok büyüklerimiz almışlar gavur kızları. Zararı yok. Ama mürtedin ne kızını alabilirsin, ne ona kız verebilirsin. Bak aradaki kötülüğe bak şimdi. Kızını da alsan olmaz, kızını da versen olmaz. Allah affetsin değil mi? Cümledin ya. Onun için el kaderiyyetü mecusu hazihil ummeh immerdû felâ teûdûhüm ve immâdû felâ teşhedûhüm. Ravâhu Ebu Davud Beyhaki Hakim an İbn Ömer ve İbn Necar an Sehl radıyallahu anh. El Kur'an. Yani şunu da okuyalım. El Kur'an. Kur'an-ı Azimşan kitabımız. Elfü elfi harf. Bir sürü huruftan ibarettir ki bu huruflar seb'atun ve işrune elf harf demişler ki 27 bin harf ya daha ziyade. Bu arada bir. Yani Kur'an harfleri hep sayılıdır. Her surenin başında da hele tefsir, Hamdi Efendi'nin tefsirinde bu Kur'an'da bu kadar ayet var. Bu kadar da harf var der. Harfler bile sayılıdır Kur'an'da. Bir sureye bir harf bile ziyade olmamıştır. Peygamber Efendimiz'in zamanı saatindeki harfler ne kadar ne kadarsa bugünkü Kur'an'ımızda da aynı o kadar harftır. Ne bir tane ilave olmuştur. Ne bir tanesi de çıkarılmıştır. Harfler böyle muntazamdır. Femen kara'e. Kim ki Kur'an'ı okuyor? Sabiren muhtesime. İcrin istiyor Allah'tan. Mükafatını isteyerekten okuyor. telehu bi kulli harfin zevcetun min huril iyn. Her okuduğu harf için Cenab-ı Hak ona cennette bir huri verecek. Bu dursuz bir nimet. El Kur'an huvet deva. Bütün şifa Kur'an'dadır. Şifa Kur'an'dadır. Kur'an ile şifa olmayan başka yerden şifa bulamaz. Kur'an'ın hulasısı Fatiha-i Şerif. Fatiha-i Şerif'e bütün dertlere devadır. Bahsus iç dertlerine. Ahlaki olan marazlara karşı. İtikadı olan marazlara karşı. Bir adam Hazreti Ömer'e her gün gelirmiş. Açım, çıplağım, bana yardım et, bana para ver diyerekten hazineden mal ister durmuş, yardım ister durmuş yani. Hazreti Ömer'e herhalde bir gün canı sıkılmış. Demiş, ya ne bu her gün sen git, Kur'an'a çalış demiş. Kur'an seni sana kafi gelir demiş. Git, gel durma benim kapıma, kapıya. Adam kaybolmuş. Bir müddet sonra Hazreti Ömer aramış demiş, ya o her gün girdi bizden bir şey isteyen bir adam vardı. Ne oldu o adam? Çağırmışlar, almışlar. Demişler, Allah'ın kitabı beni Hazreti Ömer'in kapısından müracaattan kurtarır demiş. Şimdi ben Razzak'tan istiyorum, senden değil demiş. Sen rızık yiyicisin sen. Rızık yiyici olduğun için beni kovdun demiş. Fakat ben Razzak'a bu sefer yöneldim. Razzak bana veriyor her şeyi demiş. Niçin? Kur'an sebebiyle. Onun için Kur'an'ın bereketi namütenahidir. Bütün dünyanın bereketleri biter, Kur'an'ın bereketi bitmez. Onun için Kur'an bütün dertlere devadır. Bütün dertlere. Fakirliğe de devadır, hastalıklara da devadır, dertlere de devadır, dünyaya da devadır, ahirete de devadır. Dünyadır Kur'an üzerinde, ahirette. El-Kur'an şafiyon. Kur'an bir kitaptır ama o kitabı kitabın Cenab-ı Hak kendisine bir şefaat hakkı vermiş. O Kur'an'a bir şefaat hakkı vermiştir. Ya Rab, yarın rızık yarın. Ya Rab, bu kulun senin kitabın ile amil oldu. Okudu, geceleri namazlar kıldı, Kur'an'ları okudu. Ben şahit. Beşeriyet itibariyle kusurlar da vardı tabii. Affını istiyor, şefaat ediyor. Şafi. Ama şimdi herkes şefaat eder ama herkesin şefaati kabul olmaz. Şefaati kabul olanların içerisinde bir peygamber var. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de Kur'an azıymış. Bu iki şefaati Cenab-ı Allah reddetmiyor. Bunların şefaati müşeffa diyor. Ve müşeffa. Kur'an şafi müşeffa. Şefaati de indi ilahi de makbul. Kime şefaat ederse o kurtarıyor arkasını. Ve mahilun musaddık. Musaddak. Ve mahilun musaddık. Aynı zamanda iki taraf içinde. Lehde de aleyhde de. Lehde olanlara yani Kur'an'la amil olanlara diyor ki işte bunlar ya Rabbi gece namazlarını kıldılar. Kur'an'la amil oldular. Kur'an'ın yolunda yürüdüler. Affet kusurlar. Öteki kişi diyor ki ya Rabbi bu adam hiç bu kitabıyla amil olmadı. Hiç okumadı. Hiç yüzüne bakmadı. Bilakis Kur'an'ın dediklerinin tersini yaptı. Kur'an şunu dedi o aksini yaptı. Kur'an bunu dedi aksini yaptı. Namazını kılmadı, şu yapmadı, bunu yapmadı. Şikayetçi. Buna müddei umumi diyorlar ya. Müddei umumi bu. Dava umumi değil. Musaddak. Bunun da davası kabul olmuyor. Davacı yani. Davası da red olmuyor. Men cealehu emamehu. Kim Kur'an'ı önüne alırsa. Yani onunla amil olursa. Kur'an'a hizmet ederse. Kur'an'ın dediklerini yaparsa, tutarsa. Kur'an'ın dediklerini yaparsa tutarsa. Kâlehu ilel cennet. Kur'an'ını doğru cennete çeker götürür. Kur'an'ını doğruca çeker cennete götürür. Ve men cealehu halfe zahrihi. Kur'an'ı arkasına bırakıyor. Çocuklara vasiyet ediyor. Yor, oğlum ben ölürsen diyor bak bu kadar namazım var, bu kadar orucum var. Bunların için bir devir yaptırırsınız. Ondan sonra benim bu kadar şuna buna borcum var, onu da yaptırırsınız. Ben buna bu kadar namaz kılmadım, bu kadar da oruç tutmadım filan. Bunları işte ödersiniz. Yaparsınız. Arkasını atıyor. İşte çocuğun birisi babası çocuğuna böyle vasiyet etmiş de. Oğlum ben öldükten sonra şuraya bir çeşme yaptırırsınız demiş. İşte şuraya da bir cami yaptırırsınız demiş. Şuraya bir medrese yaptırın. Şurayı bir mektep yaptırın. Böyle vasiyetler etmiş çocuğuna. Namaz vakti gelmiş. Çocuk feneri almış. Babasının önüne düşmüş. Camiye gidiyorlar. Çamura girince çocuk feneri önüne çekilmiş. Babası kalmış arkada karanlıkta. Çamura basmış. Ne yaptın oğlum? Niçin böyle yaptın demiş. Baba demiş sen yaptın ben yapmadım ki demiş. Sen bu yapacağın şeyleri kendinden sonraya bırakıyorsun. İşte kendinden sonra bırakılınca böyle olur bu demiş. Yapacaksan kendine kendin vaktinde yap da sonra demiş bize bırakacaktın bize de babalde bırakma bari. Onun için Kur'an ile amil olabilirsen ne bahtiyarsın. Kur'an'a aziz kardeş sakın Kur'an'a sırtını çevirme. Arkanı çevirme. Kur'an Allah'ın kitabı. Allah'la dövüş olmaz. Allah'la mücadele olmaz. Allah'a karşı aksilik olmaz. Varlığı yapan o ya. Seni yaradan da o, beni yaradan da o, bütün kainatı da yaradan o. Bu yaradana karşı insanın ters gelmesi kadar şaşılacak bir şey yoktur. Demek ki zerre kadar aklı olan insan, ya ben ne yapıyorum? Evet bu haramdır. Haram olduğu halde bunu irtikap ediyorsun ama nefsine aldanıyorsun. Tövbe et, bir daha yapmamaya çalış. Bir daha yapmamaya çalış. Onun için El-Kur'an, Kelamullah Azze ve Celle. Onun için Kur'an'ı okurken edeb ile okumak, riayetkar olarak okumak ve muhakkak surette herkes Kur'an-ı Azimüşşan'ı okumayı öğrenmesi lazım. Her mümin-i müvahhid La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen bir Müslümanın muhakkak surette Kur'an-ı Azimüşşan'ı okumasını öğrenmesi boynunun borcudur. Bilemiyorum canım çocukluğum işte geçtiğimiz şöyle geçti. Şimdi de olmaz bundan sonra filan. Bu olmaz. İnsan doğuşundan ölümüne kadar ilmi talep etmek mecburiyetindir. Doğuştan ölüme kadar. Bugün öğrenemediysen şimdi fırsat elde öğrenebilirsin yine. Zor bir şey değildir. 28 harf. 28 harfi bellemek birer günde bellesen 28 gün eder ya. 28 günde 28 harfi insan belleyemez mi? Bu 28 harfin çarpışması birbiriyle bağlışması da bir ay sürsün, iki ay içerisinde, üç ay içerisinde mükemmel surette insan Kur'an Azimüşşan'ı okur. İsterse yani. Onun için El-Kur'an-ı Kelamullahi Azze ve Celle. Şimdi birçok bahtiyarlıklar var. En bugün sevdiğimiz altın. Sarı altınları herkes bayılır. Hadi bugün onun kendisini kaldırdılar ama bu elimizdeki pangonu kağıtları da onun yerine kullanıyoruz işte. Onun yerine geçiyor. Bunun için mesela insan ne kadar zahmetler çekiyor ya. Şu pangonatları çoğaltayım diyerek ne kadar zahmetler çıkıyor. O zahmetlerin eğer yüzde değil binde biri kadar zahmeti Kur'an-ı Azimüşşan'ı öğrenmeye hasretsek çoktan hafız oluruz yani. İkinci. Gayret edip de şu paraları toplayalım. Şöyle bir servet sahibi olalım diyerekten uğraşıyoruz. Uğraşıyoruz ama. Hadi muvaffak da olduk. Birkaç milyon paramız da var. 5-10 milyon. Belki milyar dedi. Paramız var. İşte şurası da bizim, burası da bizim, şu saray da bizim, bu saray da bizim, bu vapurlar da bizim. Şu da bizim, bu da bizim. Hadi şimdi ayı da satın alalım, ay da bizim olsun. Ama gözünü yumduktan sonra hepsi bitiyor. Gözünü yumuncaya kadar. Göz yumuldu mu, ayı da gitti, güneşi de gitti. Hepsi bitiyor. Ama kelamullah ki el belledin, bu kelamullah seninle beraber gidiyor. Bu kelamullah seninle beraber gidiyor. Altınların hesabı var. Nasıl kazandın söyle bakalım. Niçin bunları böyle sakladın söyle bakalım. Niçin ihtikar yaptın söyle bakalım. Niçin faize verdin söyle bakalım. Niçin faiz aldın söyle bakalım. Altından çıkılmaz der. Ama Kur'an'ı okumuşsun. Bellemişsin. Onunla gelmişsin, onunla gidiyorsun. Ne mutlu bu bahtiyarlara. Onun için El-Kur'an, Kelamullah. Öğrenilecek bir şey varsa aziz kardeş, Kelamullah. Çünkü marifet-i ilahiye Kelamullah'la olur. Allah'ı bilmek, Kelamullah vasıta arada. Kelamullah'ı bilmeden Allah'ı bilmek mümkün değildir. İşte gavurlar da bakıyor, canım bu mülkün sahibi var diyorlar ama. İsa da onun oğlu diyor. Allah'ın oğlu olur mu? Diyor işte ne yapacak? Sen öyle bir itikada sahip ol ki Kur'an'da Allah sana kendisini nasıl bildirdiyse sen öyle bilesin Allah'ı. Onun için Kur'an'ı bilmek mecburiyetindeyiz ki Allah'ı bilelim. Marifetullah. Marifetullah kolaycılık olmaz ki. Onun için Her şeyde hasetlik vardır. İnsan yaratılırken haset olarak yaratılmıştır. Şimdi burada kim komşular birbirleriyle hep çekemezler birbirlerini. Esnaf esnaflıkta çekemez. Hafız hafızları çekemez. Hoca hocaları çekemez. Vaiz vaizleri çekemez. Müftü müftüyü çekemez. Çekemez. Hep böyle birbirine girift olmuş. Sebebi unundaki bal onun elinde. Onun elinden çıkmadıkça benim elime girmez ki. Ondan çıktı da bana girsin. Gelmek için işte hasetlik lazım. Müşteri giderken oraya gitme, gel bana. Diyeceğim. Onun elinden müşterisini alacağım. Onun sattığı malı zemmedeceğim. İyisi bende diyeceğim. Ki ben kazanayım. Bu haset ve hırslık dolayısıyla insanlar birbirine böyle girmiş bugün. Altından çıkılacak bir şey imkanı da yok. Yalnız marifet-i ilahiye mertebesine ulaşan, marifet-i ilahiye mertebesine ulaşan ulemada bu olmaz. Burada 100 tane hoca olsun, hepsi marifet-i ilahiye ulaşmıyor. Hepsi bir köşede vazısın, hepsi birbirine elini öper, hepsi birbirine hürmet eder, hepsi birbirine saygı gösterir. Fakat bu mertebeye yetişemediyse, burada ne akışsa, birbirlerinin aleyhinde başkalar çekememez diye. Birbirlerinin aleyhinde. Sebebi noksanlık. Şimdi bak şu semavata. Hiç kimse daralır mı? Sen niye bakıyorsun bu semavata diyerekten? Darılmaz. Çünkü geniş, herkese yeter. Baktığın kadar bak. Marifet-i ilahiyenin yanında sema sıfır. Hiç kıymeti yok. Marifet-i ilahiye o kadar geniş. Binaenaleyh marifet-i ilahiyeden alacağın lezzet, nasip ne kadar geniş olursa olsun herkes gücü nispetinde alır. Denizden su alırken sen alma ben alacağım der misin ya, sana da yeter bana da yeter. Deniz bu. Marifet-i ilahi de öyle bir derya ki ucu bucu yok. Bu bizim denizlerin yine ucu bucu var. Onun ucu bucu da yok. İşte o marifet-i ilahiyi seni ulaştıracak olan şey Kur'an'dır. Kur'an'ın biz manasını da bilmiyoruz. Öğren. Öğren. İngilizceyi bile biliyorsun değil mi? Fransızcayı onu da bile biliyorsun. Almancayı daha küçük yaşından öğreniyorsun. Onları öğrenebilirken senin kitabın olan, dininin kitabı olan Kur'an'ın elhamdülillah'ın ne demek olduğunu bilmemek olur mu hiç? Demek sen tam dünya adamısın. Allah kusurumuzu affetsin de onun için Kelamullah'ın evvela kelimesini, lafzını öğrenelim. Sonra arkasında da manaları öğrenmeye gücümüz yettiği nispetle çalışırız. Onun için fel yücil sahibül Kur'an Rabbim. Kur'an azimüşşana sahip olan insan Rabbisine tazim tekrimi iyi yapsın. Şimdi bu Müslümanlıkta bilinmesi çok iyi bir şey var ki Allahu Celle ve Ala her yerde kuluyla beraberdir. Biri, nerede olursan ol Allah seninle beraberdir yani. Allahu Teala'nın seninle beraber olduğunu bilebilmek İmanın en asaldır. Sen bir yer bul ki bu yerde Allah olmasın. Karanlık bir yer bul ki orada Allah olmasın. Bulabilir misin böyle bir yer? Bulamaz. Onun için şimdi bizi uyandırma şişesiyle bir vaktiyle olan bir hikaye aklıma geldi de. Bir şeyh efendinin bir sürü dervişleri varmış da. İçlerinden bir tanesini şeyh efendi pek seviyormuş. Öteki dervişler demişler ki ya bunu neden sever bu kadar şeyh efendi? Neden sever acaba bu kadar? Anlamış da bir şeyh efendi. Hadi bugün demiş bir gır alemi yapalım sizden çocukla. Peki demişler bir ilkbahar havasında çıkmışlar bir sahraya. Çocuklar biraz bak çiçeklerden bir şeyler toplayın bir getirin bakalım. Koklayalım. Bunlardan istifade edelim demişler. Herkes yayılmış bahçelere. Şundan bir tane, bundan bir tane diye güzel güzel demetler yapmışlar, getirmişler. Galiba onu bizim Hazreti Hüdayi'ye de atfediyorlar. Başkalarına da atfederler ya. Bu da bir tane böyle boynu bükük bir şey bulmuş. Getirmiş onu. Oğlum demiş bak herkes demet demet getirdi. Sen demiş neden böyle bir tane boynu bükük bir şey getirdin demiş. Şey getirdin. Efendim demiş hangisinin yanına gittimse hepsi Allah diyorlar demiş. Kıyamadım. Hangisinin yanına gittiysem Allah diyor demiş, zikrullah yapıyor, kıyamadım koparma demiş. Bu zavallının koparmışlar kanadını da, bu mahrum olmuş zikrullah'tan, onu ilk bulabildim de getirdim de huzuruna demiş. Buna işte marifetullah'tan bir nasip derler. Yani bunu hepsimiz diliyle biliyoruz ama hakikaten bilebilmek meseledir yani. Onun için Allah-u Teala'yı zikretmeyen hiçbir mevcut yok. Kainatı ne görürsen gör, hepsi Allah'ı zikrederler. Allah onları zikrederken sen ekmeli mahlukat ol, eşref-i mevcudat ol da Allah demekten kop. Kaç ve Allah diyenleri tanet. Bu insanın da yakışmaz. Hiç kimse yakışmaz. Onun için fezgil rabbehu. Ehli Kur'an olan, ehli iman yani. Ehli iman, ehli Kur'an'dır hepsi. La ilahe illallah diyenlerin hepsi Kur'an'a sahiptirler. Kur'an'ı canlarına, ciğerlerine canları gibi basarlar. Ona kimse söz söyletmek istemez. Öyleyse sen ona hürmet et, saygı göster, tazim et, Kur'an'ını iyi oku. Okuduğun vakitte tazim ile oku. Hakkına, hukukuna riayet et, halalına, haramına riayet et. Çok kazanacağım diye kendini cehenneme atma. Onun için bir büyük gelmiş, nasihat ediyor. Demiş sana ben biraz nasihat edeceğim. Buyur demiş. Sakın demiş büyüklenme. Büyüklük Allah'a mahsustur demiş. Büyüklük Allah'a mahsustur. Büyüklenme. Bak demiş. İblis aleyhillâne büyüklendi. Adem'e secde etmedi. Ben ondan daha âlâyım dedi. Fakat Allah'ın tard olunmuş, lanet olunmuş mahluklarından birisi oldu demiş. Kıyamete kadar. İkincisi demiş, hasetlik etme ha. Hasetlik etme. Adem Aleyhisselam'ın çocuklarından Habil ile Kabil hasetlik dolayısıyla birbirlerini öldürdüler. Hasetliğin neticesi insanların arasında kavgaya ve ölüme müncer olur. Hırs da yapma sakın ha demiş. Haris olma yani. Takdiri ilahiye razı ol. Dünyayı ben alacağım, benim olacak dünya diye de uğraşma. Nasıl Adem Aleyhisselam'ı cennete verdi Cenab-ı Hak? Cennet ucu yok, ucu yok. Her şey içinde. Ama dedi şuna elleşme işte. Şundan yeme dedi. Adem Aleyhisselam dedi işte kim bilir ne zaman artık. Şunun tadına da bakayım demiş. Onun tadına bakınca karnında ağrı gelmiş. Karnında ağrı gelince defi hacet yani ihtiyacı azalmış. Kıvranıyor iş tarafa. Cenab-ı Hak bir melek yollamış. Sor bakalım niye kıvranıyor demiş. Ne o Adem ne oldu sana? Demiş. Bilmem bir şey yedim karnım. Çıkarmak istiyorum bir şeyler demiş. Bak bakalım cennette bulabilecek misin? Onu çıkarabilecek bir yer. Cennet bu. Nereye çıkaracaksın? Her öyle pislik yeri değil ki burası. Öyleyse demiş madem ki sıkıştın hadi in bakalım dünyaya. Onun yeri dünya. O ancak dünyada çıkar. Dünyaya yakışır o demiş. İnsanoğlunun dünyaya gelmesine de sebep hırs olmuştur. Binaenaleyh hırs sahibi olursan cennetten kovulanların neticesine uğrar insan Allah'a zikre çok kazanacağım derler. Sana bir nasihatı da var onun. Sakın demiş eshab-ı kiramın işine karışma. O zaman da sükut et demiş. Hani şu Hazreti Ali ile Hazreti Muaviye arasındaki vakalardan dolayı bin bu kadar sene geçtiği halde hala onun tarafkirliği devam eder durur. Sakın buna sen karışma. Sükut et demiş. Öyle bir vakka karşısında sükut demiş. Allah bizi de bunların arasında şu sükut edip de rızasını kazanan kulların arasında kabul eylesin. Ve son nefesimize kadar rızasının ve sevdiği ameller üzerine yaşayan kulların arasında kabul etsin de son nefeste de hep beraber kelime-i şehadet getirerekten hüsnü şehadetle, hüsnü hatimelerle ahirete göçen kulların arasına sizi de bizi de ve bütün ümmeti Muhammed'i de kabul buyursun ve nasip eylesin. El-Fatiha. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله حق حمده الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم فاهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى النجاة وإلى طريق مستقيم ببركة ختمات القرآن العظيم بحرمة أن أرسلته رحمة للعالمين فاعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين